Ni matumani yangu kuwa umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro. Karibu kufuata taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuanze na muhtasari wa habari zenyewe. Vijana wawili kutoka mkoani Mwaro wakati wa kifungo cha miaka mitatu jela na kulipa faini ya 20,000 wakishutumiwa kujaribu kutoroka na kuharibu majengo ya gereza. Raia waishio zone Buterere jijini Bujumbura walalamika wakisema kuishi maisha duni kutokana na hatua ya upandishwaji wa bei za vitu matagio. Na katika habari za kimataifa, mamia ya watu walipotiwa kufariki wakati wa mgomo katika hospitali huko nchini Msumbiji. Kuna haya bila shaka na mengine arubenduayo na ongoze mitambo msomaji wako ni mimi Krovisi ni Nkuru. Kwa maana nyingine nasema karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili na sasa tufungue ukurasa wa sheria kifungo cha miaka mitatu na faini ya 20,000 pamoja na kifungo cha mwezi mmoja wasipolipa faini hiyo ndiyo hukumu iliyotolewa Jumatatu hii na mahakama kuu ya Mwaro wakati wa kesi iliyo inayowakabili vijana wawili kutoka tarafa Kayokwe walio jaribu kutoroka na kuharibu majengo ya gereza. Mmoja mwa vijana hao anakubali hatia lakini mwingine anakana kosa. Vijana hao wawili wanafungwa katika kituo cha polisi cha Mwaro kwa faili mbili tofauti lakini zote zikihusu visa vya wizi. Na kahawa inayolimiwa palipo katika miti chini Burundi haitauzwa katika nchi za Jumuiya ya Ulaya kuanzia mwishoni mwa mwaka kesho 2024. Hayo yanafahamishwa na ubalozi wa Jumuiya ya Ulaya Jumatatu hii katika warsha na wanaotumikia katika sekta ya kahawa unaofanyika katika mji mkuu wa mkoa wa Kayanza. Warsha huo ulifanyika kwa siku ya kwanza ya ziara ya uchambuzi wa shughuli za maendeleo ulioandaliwa na nchi ya Burundi kwa ushirikiano wa Ulaya. Na wananchi wa kaya zifikazo 5,000 ambao wana migogoro ya ardhi didi ya kambi ya Mudubugu katika tarafa ya Gihanga mkoani Bubanza wanalalamika wakisema kukumbwa na umaskini kwa sababu hawana idhini ya kutumikia katika ardhi zao, wakieleza kuwa wanapotaka kuingia ardhini humo hukataliwa na maskari jeshi. Wanaitaka mamlaka husika kuingilia kati swala hilo huku wakitaka kuonyeshwa upande wao na upande unaomilikiwa na kambi hiyo. Zaidi ya hekta 1,000 ndizo zilizo ndani ya migogoro hiyo kama inavyoripotiwa na wakazi hao. Katika utawala wanatuliza raia hao kuwa swala lao linatathminiwa wakiwataka kuwa na uvumilivu. Jamali Vyane Ngenda Kumana na ripoti kamili. Wakazi hao ambao wana migogoro ya ardhi dhidi ya kambi ya kijeshi ya Mudubugu wanaohesabiwa ndani ya takriban kaya 5,000 wanalalamika kuwa wanakumbwa na hali ya ufukara kwa sababu walipigwa marufuku kutumikia katika ardhi zao zenye heka 1,069. Watawala walijifikia ardhini hapo mwezi Disemba mwaka jana 2022 na walikuwa waliahidi kuwa swala hilo litatafutiwa jawabu katika mwezi mmoja tu, lakini raia wanasikitishwa na namna bado halijapatishiwa uvumbuzi. Wakazi hao wanaeleza kuwa hakuna yeyote anayeruhusiwa kuendesha shughuli katika ardhi zao kwa sababu askari jeshi huwa wakipiga doria eneo hilo. Wananchi kutoka kijiji cha Kagwema, Kihungwe, Ndugunga, Chimbizi, Buhandagaza pamoja na sehemu nyingine ya Nyamitanga wanafahamisha kuwa waliwasilisha swala hilo kwa watawala mbalimbali kama waziri wa ulinzi, waziri wa mambo ya ndani na mpatanishi wa Warundi, lakini hadi sasa bado halijapatishiwa jawabu. Wanaomba angalau idini ya kutumikia ardhini humo kwa kusubiri tatizo hilo lipatishiwe suluhisho la kudumu. Asante sana Jamali Vyane Ngenda Kumana kwa ripoti yako. Wakazi waishio katika zone Buterere ndani ya munisipa jiji la Bujumbura wanaripoti kuishi maisha duni kutokana na upandishwaji wa bei za vitu mahitajio sokoni, hali inayopelekea baadhi ya wanandoa kutoelewana kwa fedha ambazo wanatumia ili watunze familia zao. Wanashangazwa na namna falanga kama 10,000 haziwezi kutosha kwa kuhemea kaya ya watu watano. Kwa pande ona inchi hao, upungufu wa bei za vyakula mahitajio unge thamani sarafu za Burundi. Punde tunaendele. Isanganiro. Namo wakati ingewekwa sheria inayolenga manesi na wakunga, ingesaidia kusuluhisha kero kuhusu unyanyaswaji dhidi ya manesi hospitalini. Matamshi yake Peter Taratara, kiongozi wa shirika la manesi nchini Burundi ABI, ambapo anawataka wale walio ndani ya taaluma kuwajibika ipasavyo na kuzingatia kanuni na sheria za uganga, huku akieleza uwepo wa wengi ambao hawajui kanuni na sheria za taaluma hiyo. Peter Taratara anatafsiriwa na Tuse Harima. Haba muri association burundaise des infirmiers, ni muungano wa manesi. Wakati ambao kutawekwa agizo linalohusu wakunga, ipo tutakuwa na fursa ya kuendeleza kazi yetu taaluma ya uganga katika kuboresha afya ya binadamu. Najua nyote kwamba nesi na wakunga wana muhimu kwenye jamii, kwani ndio wanashughulikia wagonjwa kwenye mahitaji yao kabla hawajafika kwa madaktari. Sasa kama kuna jambo la kusumbua, lazima tulishughulikie. Katika agizo linalohusu wakunga, ndipo tutafikiria cha kufanya. Kuna sheria, kuna pia adhabu kwa yule anakwenda kinyume na sheria. Kwa hiyo katika uboreshwaji wa afya ya binadamu, mganga asiyefanya kazi ipasavyo lazima aulizwe. Hivyo ni miongoni mwa kanuni na sheria zinazohusu wafanyakazi. Hata hivyo, nchi ya Burundi, kwa kuwa tulikumbwa na changamoto mbalimbali, agizo linalohusu manesi pamoja na wakunga linahitajika sana ili tuweze kushinda magumu yote. Na sasa tufungue kurasa wa michezo. Michuano ya ngazi ya kimataifa ya mpira wa wavu unaochezewa ufukweni iliyofanyika jijini Bujumbura kuanzia tarehe 17 hadi 20 Agosti ilifanyika vema. Katika sherehe za kuhitimisha michuano hiyo Jumapili hii, Serge Nakavura, kiongozi wa shirikisho la mpira wa wavu nchini Burundi ambaye alikuwa anasimamia tume iliyoandaa michuano hiyo, alifahamisha kukaribisha vema namna michuano hiyo ilivyoendeka na kuahidi kuandaa vema na kuchangia wakati shirikisho hilo litakapo waamini kuwasaidia. Na katika michuano hiyo, nchi ya Ugiriki ndiyo ilipata ushindi kwa pande wa wanaume, ambayo ilipiga nchi ya Israeli seti 2-1. Kwa pande wa wasichana, Uhispania ndiyo ilishinda baada ya kuipiga nchi ya Australia seti 2-0. Nayo nchi ya Burundi iliondoka na nafasi ya 8 katika nchi 15 zilizoshiriki michuano hiyo. Unaendelea kusikiliza Radio Isanganiro kupitia masafa ya 89.7 ukiwa hapa jijini Bujumbura, na kwenye masafa 101 ukiwa huko vigigini, na unaweza kutupata mbashara kupitia tovuti yetu ukiandika www.isanganiro.org. Unatupata barabara. Punde habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Takribani watu 620 wanaripotiwa kufariki katika hospitali kuu ya Maputo katika siku 40 zilizopita kutokana na mgomo wa wahudumu wa afya. Madaktari wa Msumbiji wamegoma kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi hiyo, na madaktari haswa wameongeza mgomo wao kwa siku 21 zaidi licha ya kutishiwa kuuawa. Wakati huo huduma ya chini itatolewa kwa wagonjwa. Madaktari wanasema ili watu wetu wasiteseke tena. Wafanyakazi wanaogoma wanasema wanakosa dawa na vifaa muhimu na hata wanapaswa kulipa kutoka mifukoni mwao kununua ambulensi zenye vifaa vya kimsingi. Wanasema hawana budi ila kugoma na wanataka waziri wa afya atimuliwe kazi. Hata hivyo inasema inasikitika kwamba madaktari wamechukua uamuzi wa kurefusha mgomo wao licha ya maendeleo ambayo inasema wamefanya katika kutimiza matakwa yao. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji sina la ziada, lakini shukrani zangu za dhati zimufikie Arobe Ndwayo ambaye ametuunganisha kimitambo. Aliyekusomea ni mimi Clovis Niyonkuru nikisema kwaheri.